Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vandaag start een campagne tegen zwerfafval. Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, strijdt al jaren tegen plastic vervuiling, maar is desondanks kritisch over deze campagne. En hij legt straks uit waarom. Verder staan we stil bij de gewelddadige dood van de Zuid-Afrikaanse activist Steve Biko, nu 45 jaar geleden. En we hebben het over de rookvrije generatie, die toch niet zo rookvrij blijkt. Wat te doen? Straks meer. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Oekraïnse troepen zijn in het oosten verder opgerukt. Volgens het leger zijn sinds gisteren meer dan 20 plaatsen op Rusland heroverd en slaan de Russen zonder veel weerstand op de vlucht. Het Oekraïnse leger is al enige tijd bezig met een tegenoffensief in het oosten. Sinds begin deze maand is volgens Kiev al 3000 vierkante kilometer terugveroverd. Een Russische legerfunctionaris zegt dat Oekraïnse troepen in het noorden van de regio in de buurt van de Russische grens staan. Op luchthaven Schiphol wachten reizigers al uren buiten in de rij om hun vlucht te kunnen halen. De grootste drukte is bij vertrekhallen 1 en 3. Volgens Schiphol stagneert de doorstroom van reizigers vanwege een tekort aan beveiligers. Passagiers zijn gefrustreerd en ze zijn bang dat ze hun vlucht missen, zegt verslaggever Nicole Fever. Mensen staan hier dus 4 uur in de rij. Mensen die zijn komen logeren hier in de buurt bij Schiphol. Die hun vlucht al gemist hebben of dreigen te missen. En de mensen hebben binnen hun koffers af moeten geven. Vervolgens staan ze in 5 lange rijen. En het einde is nog lang niet in zicht. Vakbond FNV zegt dat beveiligers op Schiphol zijn vertrokken omdat de zomertoeslag is weggevallen. De luchthaven verwacht dat de drukte de rest van de dag aanhoudt. Bijna 200 zeeuwen hebben schade gemeld door wateroverlast van het afgelopen weekend. Op sommige plekken viel ruim 60 mm regen. Ook blikseminslag veroorzaakte veel schade. Verzekeraars verwachten dat er de komende dagen meer schademeldingen bijkomen. 4 asielzoekers hebben vannacht in Goes op een rotonde geslapen. Het gaat om mensen uit een zogeheten veilig land die vanuit Ter Apel naar Goes waren gebracht. Maar daar waren ze niet welkom in de noodopvang en ze wilden ook niet terug naar Ter Apel. Daarom besloten ze buiten te slapen. Zeker 12 miljoen Nederlanders gebruiken 1 of meerdere nieuws-apps. De apps van de NOS en nu.nl worden het meest gebruikt en het best gewaardeerd. Dat blijkt allemaal uit de eerste nationale nieuws-app Monitor. Koning Charles heeft voor het eerst als monarch het Britse parlement toegesproken. Hij zei dat hij het gewicht voelt van de geschiedenis die hem en het parlement omringt. Ook beloofde hij net zoveel toewijding te laten zien als zijn moeder. De koning en zijn vrouw Camilla zijn nu in de Schotse hoofdstad Edinburgh om de kist met het lichaam van Elizabeth te begeleiden naar de St. Giles' kathedraal. Na een herdenkingsdienst kan het publiek afscheid van haar nemen. De nieuwe koning gaat de komende dagen verder met een tour door de Britse regio's, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het is wel veelzeggend dat hij naar al die delen gaat. Dat laat zien dat hij zich bewust is van het samenhouden van het Verenigde Koninkrijk, van al die verschillende delen. En dan op maandag zal de grote begrafenis zijn, de begrafenis van de beroemdste koningin ter aarde. En het einde van 70 jaar regeerperiode. Dus dat zal ceremonieel spektakel zijn. Zondagavond wordt er in het Verenigd Koninkrijk een minuut stilte gehouden om koningin Elizabeth te herdenken. Het aantal mensen dat wereldwijd in moderne slavernij leeft is de afgelopen jaren met bijna 10 miljoen gestegen, tot 50 miljoen. Dat melden de VN en de Mensenrechtenorganisatie. Een van de oorzaken voor de stijging is de verslechterde werkomstandigheden door de coronacrisis. De laatste telling was in 2016. Toen waren er zo'n 40 miljoen mensen die moderne slavenarbeid deden. De belangrijkste 2 vormen van moderne slavernij zijn gedwongen werk en gedwongen huwelijken. Het weer nog. Veel zon en wat sluierbewolking. Het is een graad of 23. Vannacht vooral in het noorden wat regen. Het koelt dan af naar een graad of 16. Morgen trekt de regen weg en is er af en toe zon. Het wordt morgen zo'n 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het woord is aan Tim Schaap. Goedemiddag. Het is hier en daar toch wel wat drukker op de weg. Er zijn ook wel wat bijzonderheden te melden. Ik beperk me even tot de 3 langste files. Om te beginnen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Veghel en Kerkdriel. Dat heeft alles te maken met een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur aan vertraging. Verder naar de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij knooppunt Kooimeer is een spoedreparatie bezig aan het camerasysteem. Hou rekening met 2 afgesloten rijstroken en 20 minuten vertraging. En tot slot een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daardoor is 1 tunnelbuis van de Drechttunnel dicht. 2 rijstroken minder dus. Hou rekening met een kwartier aan vertraging vanaf knooppunt Klaverpolder. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinner talks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Kom jij in dienst van familie Fleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. De manier waarop we werken verandert, ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij, met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het klinkt zo goed, een rookvrije generatie. Maar ondanks talloze campagnes en het zogenoemde preventieakkoord rookt nog steeds 1 op de 3 jonge twintigers en neemt ook het aantal tieners dat rookt toe. Welke maatregelen kunnen wel echt zoden aan de dijk zetten? Ik ga er zo over praten met iemand die daar verstand van heeft. Verder bespreken we de schokkende dood, want dat was het, van de Zuid-Afrikaanse burgerrechtenactivist Steve Biko. Vandaag precies 45 jaar geleden. En we gaan het hebben over het DNA, jawel, het DNA van goud. Uit onderzoek is nu gebleken dat het goud van de Gouden Koets niet uit Afrika komt, maar uit Suriname. Het goud-DNA dus. In de receptie, Sophie, heb jij de plastic soepserver ontvangen, voorzien van koffie? Ik neem aan, niet in een plastic bekertje, toch? Ik bood hem natuurlijk als een keurige receptionist inderdaad koffie aan. Maar Marijn Tinga, plastic soepserver, jij wilde niet in de wegwerpbekers van de villa, hè? Nee, dat wist ik. Dus ik heb mijn eigen herbruikbare beker meegenomen. Heel goed, wij lopen vast jouw kant op. En jij kwam hier al binnen met een zak afval. Fijn dat je iets voor me meeneemt. Ja, nee, dat heb ik even opgeruimd tussen hier en het station. Dus ik kwam van het station. Toen dacht ik, nou, pak ik even op wat ik in de tussentijd vind. Die, wat is het, 300 meter. En ik heb een heel zakje vol. Om toch maar even aan te tonen. Ga lekker hier zitten. Om even aan te tonen wat een hoop zooi er op de 100 meter ongeveer ligt. Nou zeg, inderdaad. Hallo Marijn Tinga. Hoi Margreet. Hallo. Wat heb je allemaal opgeraapt? Veel blikjes, verpakkingjes, maar ook plastic flesjes zonder statiegeld. Ja, wat nog meer. Hier een bierflesje en natuurlijk wegwerpbekers. Ja, je kijkt er nog heel opgewekt bij, maar... Nou ja, het is gewoon heel gewoon. Ja, doe je dit elke dag eigenlijk? Verhoud. Nou ja, ik raap wel elke dag wat op, ja. Ja? Om de brug te maken naar de, naar de campagne. Naar de campagne, want daar gaan we het over hebben. Hè. Er is een nieuwe overheidscampagne. Natuurlijk raap je ook iets op, heet die. Ja, wij willen natuurlijk het zwerfafval tegengaan op deze manier. Jij bent de plastic soepserver. Het ziet er naar uit dat jij dat onmiddellijk doet dus. Dat je luistert naar die campagne. En toch ben je heel kritisch. Ja. Want ten eerste vraag ik wat het effect is van die campagne, of er daadwerkelijk minder zwerfafval komt. En ten tweede richt het weer zich op het einde van de keten, op die consument, op die burger. Terwijl juist de overheid natuurlijk de taak zou hebben om het begin van die keten ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval komt. En nou ja, ze hebben daar ook de middelen toe. En het is wel bijzonder, want ik liep er dus op te ruimen. Ik kwam uit het station, daar heb je zo'n Albert Heijntje hier op het. En er zat iemand op een bankje. En ik liep er omheen en ik pakte zo'n flesje op. En zij zei, oh, als jij het niet had gedaan, dan had ik het wel gedaan. Dus die norm, die is er al. En daar hebben we geen overheidscampagne voor nodig. En zeker als je het in perspectief plaatst. Die bewustwordingscampagnes, die zijn er al 100 jaar. Hè? Dus ja. ANWB 1928, laat niet voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos de schillen en de dozen. Waarbij bos met SCH. Ja. Maar goed, desondanks gooit dus iemand wel degelijk hier op het Mediapark, want daar heb je het over, een plastic flesje op de grond. Ik bedoel, er was iemand die zei, anders had ik het gedaan, maar er is ook iemand geweest die het heeft laten slingeren. Ja, maar het probleem is natuurlijk het afvalprobleem en de wegwerpmaatschappij op zich. En we doen allerlei. Deze campagne van de overheid is echt niet de enige. Ik zit natuurlijk in een bubbel, maar ik krijg vrij veel uitnodigingen. En iedereen kent natuurlijk de nationale beach cleanup. En we hebben de opschoondag. Dus er zijn ontzettend veel initiatieven om op te ruimen. En wat we nodig hebben is natuurlijk een aanpak bij de bron. En juist door nu weer te richten op die eindgebruiker, het einde van de keten. En dat is iets wat de verpakking in het bedrijfsleven eigenlijk in de kaart speelt. Hè, want daarmee voorkom je dat die verantwoordelijkheid naar het begin wordt gelegd. Want wat zou jij voorstellen? Stel, je hebt het voor het zeggen. Wat zou er dan vanuit de overheid gedaan moeten worden? Nou, ik denk een aantal dingen die zou veel beter. De regelgeving bijvoorbeeld rond statiegeld. Dat ik hier die flesjes vind. Dat zijn flesjes waar sap in zit of zuivel. Die zijn uitgezonderd van het statiegeldsysteem. Er zitten kartonnen verpakkingen tussen. Ook uitgezonderd van het statiegeldsysteem. En we weten dat statiegeldsysteem voor 80% tot 90% minder zwerfafval leidt. Ja, want er is wel zo inmiddels besloten door de overheid dat er statiegeld op metalen blikjes komt. Hè? Vanaf volgend jaar april, meen ik. Nou, kijk, dat is ook zoiets. Niet goed afgesproken. Okay. Zou 1 januari wettelijk gaat statiegeld op blik in. Alleen het verpakkende bedrijfsleven is nooit afgesproken dat er een innameplicht is voor de supermarkten. Dus die hebben kunnen uitstellen. En uiteindelijk zeggen ze nu, ja, we zijn niet op tijd om het in te nemen. Dus het wordt alweer 1 april. En dat is dus ook een gevolg van wetgeving die niet goed in elkaar zit. Er zou innameplicht moeten zijn voor alle partijen die verkopen. Ja, dat is overigens natuurlijk ook enorm intensief. Want dan moet er dus ruimte komen om dat allemaal weer in te laden. Ja, maar goed, het kan op allerlei manieren. En Nederland is echt niet nieuw hierin. Ik bedoel, alle landen om ons heen doen dat. Ja. Maar het begint natuurlijk wel degelijk met die persoon waar we het net over hadden, hier op het Mediapark, die het laat slingeren. Nou nee, er zijn veel meer. Tuurlijk. Er is een verantwoordelijkheid voor die eindconsument, absoluut. Hè? Mm-hmm. Maar er zijn heel veel bronnen van zwerfafval. Overvolle prullenbakken, wegwaaiend spul, dieren die het uit die prullenbakken halen. Het punt is gewoon, er is veel te veel afval. En de trend is dat we steeds meer op straat gaan gebruiken. Ik kom via Utrecht Centraal hierheen. Nou, dat is in 15 jaar, 20 jaar veranderd tot een soort food court. Als je naar het station gaat, dat is, je moet een soort van ergens tussen twee winkels omhoog om nog bij de trein te komen. Of bij station Centraal naar beneden. Maar om maar aan te geven, die trend is naar de wegwerpmaatschappij. En daarin speelt plastic natuurlijk een belangrijke rol. Plastic is die aanjager geweest van die wegwerpmaatschappij. Maar dat neemt niet weg dat die verpakkende industrie en ook de overheid natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid heeft, ja, op allerlei manieren om ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval komt. Kortom, eigenlijk is het van alles een beetje. We moeten niet gooien, we moeten opruimen en uiteindelijk moet de overheid wat drastischer maatregelen nemen en dus statiegeld invoeren. Nou, ik vind het zelfs, ik zou zeggen het is kwalijk dat nu de overheid alleen maar zich richt op de burger. En dit geeft eigenlijk het verkeerde signaal af. Helder. Dankjewel. Dank voor je komst. Marijn Tinga, plastic soepserver. Nieuws via de NOS nu. Voor het eerst sinds Oekraïne een tegenoffensief is gestart in het noordoosten van het land, heeft het Kremlin gereageerd. Contact nu daarover met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, wat zegt het Kremlin nu? Niet zo heel veel. We gaan af op de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov. Die is gevraagd naar wat Poetin weet en wat hij vindt van wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Hè, die opmars van Oekraïnse troepen in de provincie Kharkiv en de terugtrekking van het Russische leger daar. Daar was Peskov heel sumier. Hij zei van Poetin is op de hoogte. Hij weet alles wat er gebeurt. Hij wordt op de hoogte gehouden door het ministerie van Defensie. En wat betreft die speciale militaire operatie, zoals dat heet. In Rusland mag je het woord oorlog niet gebruiken. Die gaat gewoon door totdat alle gestelde doelen die president Poetin inderdaad heeft geformuleerd worden bereikt. Ja, kortom, Rusland gaat niet opgeven. Rusland gaat niet opgeven. Men zegt dat het allemaal business as usual is. En dat spreekt uit, dat zie je ook aan de lichaamstaal zeg maar, van bijvoorbeeld Poetin, die afgelopen weekend deelnam aan de festiviteiten rond de verjaardag van de stad Moskou. Daar een sportzaal opende en een reuzenrad en deelnam aan lokale verkiezingen. Alles moet laten zien dat alles onder controle is en dat die operatie geheel volgens plan verloopt. Heeft dit tegenoffensief nog effect op de onderhandelingen eigenlijk? Op dit moment is er geen sprake van onderhandelen. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft gezegd dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar hoe langer het voortduurt, de strijd, hoe moeilijker het zal zijn om die onderhandelingen te beginnen. Wat wel interessant is dat er steeds meer stemmen zijn uit de samenleving, dat er dingen moeten veranderen. En het meest opvallende de afgelopen dagen en vandaag ook weer is een verklaring van raadsleden in Moskou en Sint-Petersburg die oproepen tot het aftreden van president Poetin, omdat hij zijn land schade zou toebrengen. Dus je ziet dat er her en der wat nieuwe stemmen, wat tegenstemmen zich laten horen. En er zijn geen represailles ten opzichte van die personen? Die zijn wel mogelijk. Een aantal raadsleden, deelraadsleden moet ik zeggen, in Sint-Petersburg hebben al een proces verbaal gekregen. Dus het is waarschijnlijk dat die boetes zullen krijgen. Behoorlijk forse boetes voor Russen. Dat kan oplopen tot iets van €800 omgerekend. Wegens het, zoals dat heet, het discrediteren van het Russische leger. En als dat een paar keer gebeurt, dan zouden ze zelfs strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. En er is al een raadslid in Moskou bijvoorbeeld dat eerder dit jaar is veroordeeld tot 7 jaar in een strafkolonie. Dus dat zijn reële gevaren. Dus mensen die dit soort uitspraken doen, dit soort oproepen doen, die lopen heel bewust zekere risico's. Dank voor je update. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Oh, Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Tot half vier. In 2040 moeten alle kinderen in ons land opgroeien zonder contact te hebben met rokers en rook. Dat is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Experts slaan nu alarm, want echt succesvol is het actierookbeleid nog niet. Van alle mensen tussen de 20 en 24 rookt 1 op de 3. En ook het aantal jongeren van 16 tot 20 dat rookt neemt toe. Mark Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is veel, hè? 1 op de 3 jongvolwassenen. Ja, dat is fors. En het is ook verontrustend dat dat maar niet wil afnemen, lijkt het. Er wordt gewoon veel gerookt, zowel bij de volwassenen als bij de jongeren. En dat baart ons inderdaad zorgen, want de overheid heeft toch samen ook met maatschappelijke organisaties een doel gesteld in de toekomst om uit te komen op 0 rokers onder de jongeren. En minder dan 5% rokers onder de volwassenen 2040, zoals u net ook al zei. Ja, en om daar te komen, dan moet je toch nog wel vanuit de wetgeving en vanuit beleid wel met flinke forse maatregelen komen. En dat gaat erg langzaam op het moment. En welke maatregelen denkt u dan aan? Ja, een belangrijke zou zijn om de accijns, dus de prijs van de sigaretten via de accijns, om die te verhogen. Die zijn in Nederland relatief betaalbaar. En we hebben eigenlijk, ook als je historisch bekijkt, altijd alleen maar hele kleine accijnsverhogingen gehad. Er is er eentje relatief wat grotere geweest in 2020, van 1 euro erbij. Voor de sigaret en wat meer bij de check. Maar sinds die tijd is het weer stil geweest op dat front. En de overheid die heeft gezegd van, nou, we willen naar 10 euro per pakje sigaretten 2024, dus dan komt er volgend jaar een euro bij en het jaar daarna weer een euro. Maar dat gaat best wel langzaam. De industrie heeft dan heel veel mogelijkheden nog om daarop te anticiperen. Ze kunnen zelf de prijs dan weer wat lager doen of zorgen dat in het assortiment sigaretten in de winkel, dat je zowel hele dure, maar ook nog steeds wat relatief goedkopere hebt. Ja. En mensen kunnen dan kiezen. Dus, dat zit geen zoden aan de dijk, als ik u zo hoor. Nou, het is een maatregel die in principe potentie heeft om goed te werken. Maar dan moeten de stapjes moeten groter zijn en het moet ook elk jaar plaatsvinden. En het moet ook zo zijn dat niet een tijdelijke maatregel is, maar dat het ook structureel veel langer doorgaat. En dan kunnen mensen ook bedenken voor zichzelf van, goh, als die prijs maar blijft stijgen, dan is het wel verstandig om toch maar eens te stoppen met roken. Want dan ga ik gewoon heel veel geld besparen in de toekomst. En als je daar dat vooruitzicht niet duidelijk hebt, dan is dat veel lastiger voor mensen om nu het besluit te nemen om te stoppen met roken. Want ik weet dat in Australië volgens mij een pakje echt, weet ik veel, 25 euro is of zo. En daar wordt ook veel minder gerookt door deze specifieke groep. Ja, klopt. Jongeren, jongvolwassenen, maar sowieso over de hele linie wordt daar veel en veel minder gerookt. En die prijs die speelt daar inderdaad zeker een hele grote rol bij. Australië is natuurlijk ook een welvarend land, net zoals Nederland. Dus de betaalbaarheid van dat soort producten, die is daar gewoon veel ongunstiger geworden. Dat mensen het toch wel 3 keer nadenken voordat ze dan tabak gaan kopen. Dat het gewoon echt heel erg duur is geworden daar. Nou is het zo dat we proberen onze kinderen te laten opgroeien, hè? De rookvrije generatie. Toch gebeurt het dus waanzinnig veel. Even niet focussend op dat geld. Maar is er een reden voor dat het in Nederland nog steeds zo gebeurt? U bedoelt dat er nog steeds zoveel gerookt wordt? Ja, precies. Want steken ze elkaar aan? Vinden ze het nog steeds cool? De groepsdruk, et cetera? Nou, je ziet wel dat er inderdaad veel groepen jongeren zijn waar relatief veel gerookt wordt, waardoor ze ook zichzelf elkaar blijven stimuleren daarin. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat de industrie daar heel erg op inspeelt met continu weer nieuwe producten komen. Waardoor in sommige groepen jongeren dat als een soort hype rondgaat. En dan denk ik bijvoorbeeld aan nicotinezakjes of aan vaping, wat een hele populaire producten lijken te zijn bij jongeren. Die dat aan elkaar doorgeven, elkaar daarmee vertrouwd raken. Waardoor er continu weer een nieuwe generatie opstaat van jongeren die nicotineverslaafd zijn. En de industrie die speelt daar heel handig op in door dat soort producten via social media met name onder de aandacht te brengen van jongeren. En dat ook aantrekkelijk te maken. Ze zien er ook qua layout heel aantrekkelijk vaak uit. Ze zijn ook makkelijker te gebruiken zonder dat jongeren bang hoeven te zijn dat de ouders het erg merken. Hè? Want je kunt ze makkelijker verstoppen dan gewone sigaretten, zeg maar. Mm-hmm. Dus die dat e-sigaretten is wel iets waar. zijn de e-sigaretten, ja. Die soms inderdaad... Er is er zelf eentje op de markt, geloof ik, waar een Bluetooth-connectie op zit. Oh, ja? Dus het is allemaal hartstikke spannend en interessant gemaakt. Ja, en dat vinden jongeren wel interessant. Hey, en nou zijn er natuurlijk ook heel veel series die gekeken worden door de jongeren. Hè? Netflix natuurlijk, HBO Max. Daar wordt ook gerookt. Volgens mij... In het Stranger Things seizoen in 2019 op Netflix werd er 721 keer een rokend persoon in beeld gebracht. Zijn dat soort dingen ook belangrijk eigenlijk? Ja, ik denk dat... Netflix noemt u inderdaad. Dat is iets wat inderdaad nogal opvalt, dat daar heel veel gerookt wordt. En trouwens ook veel alcohol wordt geschonken en gedronken. En dat kan geen toeval zijn. Er zal zeker een industrie achter zitten die daar belang bij heeft om dat gewoon in beeld te blijven. Ja, en dat zal zeker een invloed hebben. Er is wel veel onderzoek gedaan naar de blootstelling van jongeren aan het zien van roken door anderen, ook in experimentele settings. En dan zie je dat de kans dat ze daarna, dat zijn dan rokende jongeren hoor, maar dan zie je dat de kans dat ze daarna zelf ook weer een sigaret opsteken of dat ze meer gaan roken, dat dat gewoon groter is. Omdat je toch gestimuleerd wordt door de omgeving om dat gedrag dan ook te gaan vertonen. Ja. Dus het is belangrijk een rol dat... speelt is, ja. Ja, sorry. Ik wilde nog aan toevoegen dat mensen die dan gestopt zijn met roken... Ja, wat je dan eigenlijk wil als je dus een niet-roker bent... je wilt eigenlijk niet meer geconfronteerd worden met het roken... en ook met de producten. Omdat dat altijd weer een trigger kan zijn om weer... bij jou naar boven te brengen, het gevoel van ja, hoe dat roken ook alweer vroeger was. Dus de kans dat je dan terugvalt is groter. Dus ook voor mensen die gestopt zijn met roken...